ذکر اندا قران کریم او حدیث په خپل باندې قانون ده الله تعالی فرمی او ان حکم بینهم بما انزل الله اے خلقو تاسی دی الله بما انزل الله باندې خپل منځ کې فیصله وکي الله جل جنو چې کوم دین داسر علی گلی ده هم د دین باندې تاسی هغه وکي فیصله وکي او بل آیت کې الله تعالی فرمای ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم الله تعالی فرمای نه هیڅ یو مؤمن سړی او هیڅ یو مؤمن خځه لپاره دا جایز نه دی چې الله جل شنه دی خبرې باره کې فیصله کړی وي او دوی لپاره هم په هغه کې اختیار وي چې مونږ هم دغه باره کې خپل رای او خپل عقل وچلو نو دا اختیار الله جل شنه ورونه هیڅ چاته نه ورکړي الله جل شنه سره دا اختیار ده نو په دې خبره پوه شئ کنه چې په دې خبره باندې موږ څوک غلط نه کینو یو اداري قوانین اداري قانون باره کې شدید اجازه ورته ورکړي چې تاسو جوړوي د خپل فعال نظم لپاره خې در قوي در جوړ کړي په دې کې څه نشته حرج نشته ده حرج په هغو قوانینو کې دورونو چې هغې لپاره الله جل جلاله خپل قانون مقرر کړی وي الله جل جلاله د هغې مسلې لپاره خپل قانون مقرر کړی وي ته راځي الله قانون مقرر کړی وي ته بیا هم خپل قانون ورته مقرروي اصل کې په خولي خو څه نه وایي خو دوی په زړه کې دا وي چې دا قانون ورته ناقص ښکارېږي دا قانون ورته غیر متمدنه ورته ښکارېږي دا د ترقي خلاف ورته ښکارېږي نو وروڼو چې کوم قانون شریعت په خپله باندې ټاکلی وي د کومې خبرې باره کې نو هغې د جواز او د عدم جواز لپاره شریعت رجوع کېدلی شي د حلال او د حرامو مسله وي د حدودو مسله وي نو دغسې مسلو کې چې چم ځان ته دا اختیار حاصل کړي چې زه به دا قوانین جوړومه نو دا په دې خبره باندې کافر کېږي نقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.